الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tunaendelea bado na mada yetu ya biashara na leo tuko hadithi ya 26 leo ni hadithi ya 26 an Anas بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري Hadithi mpokiwa na Anas bin Malik radhi za Allah ziwe juu yake anasema sahaba huyu ya kuwa naha Rasulullah Mtume sallallahu alayhi wasallama amekataza na ikawa ni haramu anil muhaqalati ani muislamu kufanya biashara aina hii ambayo inakatazwa hapa na aina ya kwanza ni al muhaqala hii muhaqala nakumbuka tulizunzia kwa hadithi ya 25 ambayo ilikuwa ndio kalima ya kwanza almuhaqala na tukatafsiri kwa maana yake ayabia alhabba almustadda fi sumbulihi bihabbin min jinsihi tafadhali ani nikuuza mbegu iliyokauka lakini iliyoko bado kwenye fufu lake kwa mbegu ambayo tayari ishatolewa kwenye fufu lake mfano wake na tukatoa mfano wa kama mbegu ya njugu njugu fadhali inapovunwa kwenye shamba hukaushwa ikiwa bado kwenye maganda yake kisha baadaye sasa ndio ikisha kauka sasa inaanza kutolewa kwenye hayo maganda kukobolewa sasa inapokuwa njugu ishakauka lakini bado kwenye maganda yake sasa wewe unauza njugu hiyo kwa yule ambaye ana njugu ambazo zishadondolewa sasa ikawa huyo anasema kuwa nitakupa hizi njugu ambazo ziko bado kwenye maganda yake karibia kama kilo 5 nao nipe hizi ambazo tayari zishadondolewa kama kilo 1 hiyo ndo maana almuhaqala na pia tukapiga mfano wa mahindi pia huwa ni hivyo fadhali mahindi yanapotolewa shambani huwa yanabakia bado kwenye kile kinaitwaje chake cheupe ambapo mahindi huwa kando kando yake lakini baada ya kukaushwa vizuri sasa ndo mahindi anaanza kukobolewa kutoka katika pale mahala sasa yule mwenye mahindi yale anauza kwa yale mahindi ambayo yashakobolewa sasa hiyo ndio maana almuhaqala na kawaida lazima hapo kuna yule ambaye atapata kuwa amepata zaidi ya mwingine kwa sababu huwa si sawa kwa sawa we ambaye una yale mahindi ambayo yashakobolewa ukachukua yale mengine ukishayakoboa imu utapata kuwa yamepungua au utapata kuwa yamezidi kwa hiyo ndio maana ya muhaqala tulizunguzia wiki iliyopita kisha mtume akakataza aina nyingine ya biashara akasema wal mukhadara na mukhadara akatafsiri nadhani ukijana tu kusoma hiyo haikuja katika hiyo hadithi ya 26 25 kwa hivyo almukhadara hapa ikawa tunasoma leo huwa bay'u alhububi wa thimari qabla budu'i salahiha manake ni mtu kuuza alhubub ani nafaka hizi mbegu wa thimar ama matunda qabla budu'i salahiha ani kabla ya kufikia wakati wa kuwa sasa yako tayari yale matunda ama zile mbegu ziko tayari kufanyaje kutumika kama chakula biduni sharti alqat'i fil hal, bila ya kuweka sharti ya kuwa zikatwe hapo kwa hapo. Kwa hivyo mfano mtu akaenda kwa shamba ambalo ni la mahindi, kwa hivyo ananua le mahindi lakini bado hajakoma kiasi cha kuwa unaweza ukatoa ukaanza kuyatumia kama chakula. Hajakoma, hajakuwa, kwa kuwa sana mahindi sawa sawa anaweza kutumika, ama nafaka nyingine kama maharagwe ama njugu. Natoa mfano ya vitu viliko kwetu huko kama mchele, lakini huko walikuwa na vitu kama tende, naelewa. Sasa ikawa bado ile tende haijakoma, ikawa ni tamru, lakini ikauzwa. Sasa hiyo ndio inaitwa al-mukhadhara. Na kwa sababu ya kuwa mara nyingi mbegu hizo zinapokuwa bado ni mbichi na zijakoma, zinapokoma huwa zinabadilika kwa kupungua mara nyingi. Asa uwezo kujua kuwa zitapungua kiasi gani, asi inakuwa ni kununua kitu ambacho ni kama kukisia, haujui kwa hakika kuwa kitakuja kuwa ni kiwango gani. Kwa hiyo ndio maana ya al-mukhadhara. Na al-mulamasa nayo ni aina fulani ya biashara ambayo ilikuwa pia ikifanyika zama za kijahilia, na ikatafsiriwa kuwa bi ayakula al-bai'u, ni mfano yule mwenye kuuza kusema ayya thawbin lamastahu fa huwa laka bikadha, ani nguo yote utakayoigusa. Mfano anauza nguo na ni nguo nyingi hapo. Sasa akamwambia yule muuzaji, muuzaji anamwambia yule mnunuzi ya kuwa nguo yote utakayoigusa katika hizo nguo zote, basi itakuwa ni yako kwa pesa fulani. Sasa ina maana kuwa yule kugusa nguo bado haja amua kuwa ichukua ama haijachukua, sipokuwa tu amegusa, kwa kuwa labda alikuwa ndio anataka kuanza kufanyaje, kuangalia hii iko vipi na hii iko vipi na hii iko vipi, ndio saa amue kuwa atachukua gani katika hizo. Lakini anaambiwa kuwa nguo yote ambayo utagusa katika hizo kwisha itakuwa ni yako kwa pesa fulani. Sasa maana kuwa atakuwa anaogopa atagusa ile nguo. Kwa nini? Kwa sababu anajua kigusa tu hivi kwisha tayari atakuwa lazima atoe hizo pesa. Na labda aguse nguo ambayo baada kuigusa ilikuwa iko chini, akiinua akiangalia haimpendezi, ima kwa kuwa ni kubwa kumliko ama ndogo kumliko ama ina kasoro fulani, aibu fulani, lakini sasa kwa sababu ashaigusa inakuwa tena ndio basi hivyo. Sasa hiyo pia imekatazwa kwa sababu kuna kule kutojua uhakika wa ile nguo ilivyo, kwa kuwa itakupendeza na ukubali ama itakuwa si ya kukubaliwa. Kisha pia Mtume akataza aina nyingine ya biashara ambayo ni wal munabadhati. Na munabadha maana yake ni mfano mtu kusema, akasema hapa kuwa fusirat bi an yaqula al-ba'u, ikatafsiriwa kuwa ni yule mwenye kuuza kusema ayya thawbin nabadtahu fa huwa laka bikadha, ani nguo yote utakayoitupa basi maana yake ni kuwa ni itakuwa ni yako kwa bei hii na hii. Kwa hiyo pia haikubaliki. Kwa hiyo hapa inawezekana kuitupa kwa kuwa amezishika, kwa hivyo akiachilie kaanguka chini, ama la sivyo ni kuwa achukue kitu kama jiwe arushe yaungike kwenye nguo moja katika zile nguo ambazo ziko pale, kisha baadaye sasa itakuwa ni yake. Yaani nguo yote ambaye atailenga kwa jiwe ama kwa kitu fulani, basi ni kuwa inakuwa nini, eti ni yake moja kwa moja. Sasa hiyo pia Mtume akataza kwa kuwa hiyo ni aina fulani ya biashara ambayo ndani yake pia kuna nini, kuna jahala, kwa kuwa hujui hiyo nguo itakuwa vipi na itakupendeza ama haitakupendeza. Kisha mwisho akasema wal muzabana, pia imekatazwa aina hiyo ya biashara. Na muzabana tulizunguzia wiki iliyopita kwa hadithi 25 ambayo tukasema kuwa manake ni kuuza ile mbegu. Hapa amesema kuwa almuzabana azabnu lughatan addaf'u bishidda, yani ni kule kusukuma kwa nguvu, ndio maana almuzabana katika lugha. Lakini shar'an huwa shira'u tamri, yani katika kisheria tunapozungumzia almuzabana maana yake ni kununua tende fi ru'usi nakhli, ikiwa ile tende iko bado kwenye miti zake. Bitamri, kwa tende ambayo tayari ishatolewa katika mti. Kwa hivyo ikawa mtu ana tende zake, mfano kama kilo fulani, akamwambia yule mwenye tende ambayo bado haijavunwa iko bado kwenye mti ya kuwa naomba unuzie tende zako kwa tende hizi ambazo ninazo. Fadhali. Na hajulikani kuwa akishauza yule mwenye kuuza ndiye atafaidika ama huyu mwenye kununua atakuwa ndio mwenye kufaidika atapata zaidi. Almuhimu hiyo ndio maana ya almuzabana. Kwa hivyo muzabana unaweza ukaifananisha na ile almuhakala, kwa sababu almuhakala tulisema kuwa anyabia alhabba la si muhakala, muhakala ni tofauti sababu hii, lakini hiyo hiyo kwa sababu tamru imeshakuwa ni tamru lakini bado kwenye mti kwa hivyo ishakoma, lakini tofauti yake ni kuwa ile ni tunda ani, na hii ni mbegu. Kwa hivyo lakini zote zisha koma isipokuwa bado hazijafanyaje, hazitolewa katika mahala pake zikawa sasa unaweza ukajua kuwa ni vipi. Kwa jumla biashara zote hizo zimekatazwa kwa hadithi hiyo, na nyingi ni biashara ambazo zinafungamana na masuala ya ukulima isipokuwa hii almulamasa walmunabaga, ndio tunaona kuwa hizo unaweza kazi tolea mfano kwa vitu ambavyo hata si vyakula. Hadithi 27, wa an Taus an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama la talaqaw ar-rukbana, mtume anasema msiende mkakutana na ule msafara una ambao ni wa biashara unaokuja na bidhaa za biashara sokoni kwa ajili ya kuwa sasa mnunue kwao zile bidhaa kabla hazijafika sokoni. Msifanye hivyo. Wala yabia hadhirun libadin, wala yule ambaye ni mwenyeji wa mjini asiwe ni mwenye kuwa ndiye mwenye kumuuzia, ani kumwekea bei na hata kumuuzia nani yule mwenye kutoka mashambani. Kwa hivyo hadithi mtume anasema kuwa mathalan watu ambao ni wafanyabiashara pale sokoni wasikie kuwa kuna biashara inakuja na kuna watu wanaleta vitu fulani kutoka mashambani, wamfika sehemu fulani labda sehemu kama mtu hapa huko Bombolulu, sasa wawe hao wanawania wakienda huko wakiwangoja kule mtu hapa ama Bombolulu, wanasema kuwa vipi ndio mnaenda sokoni si ndio, sasa tunaomba mtuzie hizi bidhaa zenu. Sasa hapa mtume amekataza kwa nini? Kwa sababu mara nyingi waliokuwa kifanya hivyo walikuwa wanawadanganya wale wenye bidhaa ambao wametoka mashambani na zile bidhaa, kwa kuwa wale hawajui kwa hiyo bidhaa sokoni na uzoje, na je sokoni bei yake ni hii ambao wanasema ama nyingine. Sasa wale walikuwa kiwapa bei tofauti na vile sokoni bei iko. Sasa ndio mtume akaona kuwa hiyo itakuwa si vizuri. Kwa hivyo mtu ameteseka, labda ndio mkulima amelima, amevuna, amefanya kila kitu, alafu baadaye mwingine aje adandie tu juu kwa juu, alafu afaidike zaidi ya yule aliteseka muda wote huo. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili pia ni kwa sababu ya kuwa hiyo husababisha mpaka wale wanunuzi ambao sasa wanataka ile bidhaa sokoni, wanangoja ile bidhaa sokoni, wao sasa ile bidhaa wanaipata kwa bei ghali, kwa sababu sasa hapo yule aliyeleta kutoka mashambani ile bidhaa lao kama yeye ndo angeuza, angeuza na bei ambayo anataka faidike yeye mwenyewe, na kisha pia hataki akai sana pale kwa sababu anataka rudi huko mashambani ili aendelee na kazi yake. Hasa angeuza kwa bei ya kuwa aenda faidike peke yake, kisha baadaye pia kwa bei ya kuwa ili bidhaa imalizike haraka. Sasa kwa maana hiyo wale wanunuzi wangepata bei nafuu, tofauti na kwa sasa yeye anataka faidike, huyu mkulima huyu ambaye ndio ametoka na bidhaa yake mashambani, faida yake iko pale pale, lazima faidike. na kisha pia hapa katikati kuna mwingine pia nitaka faidike. Basi na maana kuwa ikiwa yule mkulima alikuwa auza ile bidhaa labda shilingi 100 na anajua katika hiyo 100 kuna kama shilingi 20 ni faida yangu, sasa yule ambaye amejitokeza pia anataka faidike kwa ile ile bidhaa, itabidi ampe yule mkulima 100 yake alafu mkulima arudi, kisha badilisha yeye aongeze pale juu kwa 100 tena 20, aseme pia mimi nataka nifaidike hapa juu 20 ama 30 ama ataweza kaongeza 50. Kwa ina maana kuwa lao kama yule mkulima angeuza 100, lakini sasa kwa vile kuna mwingine pia ameingia hapa katikati anataka faidike, sasa inabidi ile bidhaa iuzwe nini 120 50. Sasa hiyo ndio ikawa sasa mtume anasema hapana, aache yule mwenyewe aje auze, ili itakuwa ni faida kwa wale wanunuzi na pia itakuwa yule ambaye ndio mkulima siti jasho lake ambalo ameteseka kwa muda mrefu, mwingine hapa aje afaidike na ile hali hakuteseka, na labda amdanganye yule ili yeye ndio afaidike. Kisha mtume akasema wala yabia hadirun libadin, na huu ni ukweli kwa sababu mara nyingi watu ambao ni wenyeji wa mjini huwa ni wajanja wajanja, na yule mshamba ambaye maskini ametoka mashambani yeye hana mambo mengi, sasa akiambiwa kitu moja kwa moja anakubali. Sasa huyu akaanza kumuuzia, na katika kuwa yeye ndio sasa mtu wa mjini akawa anatumia uwerevu wake na nini ujanja wake kufaidika zaidi ya hata huyu mkulima, na kisha huku pande mwingine ana wabana zaidi na kuwafunya hawa wanunuzi. Sasa yote hayo ndio akawa ni si maslahi, ndio mtume akawa anakataza. Qultu Utaus akasema li Ibn Abbas, kumwambia Ibn Abbas, ma qauluhu, nini maana ya kauli yake wala yabi' hadirun libadin, ani yule ambaye ni mwenyeji asimuuzie, ana asiwe ndiye mwenye kuwa sasa anamuuzia, anachukua bidhaa ya yule mtoka mashambani alafu ndio amuuzie, bali yule mwenyewe auze bidhaa yake. Maana yake nini? Akasema qala Ibn Abbas akasema maana yake la yakunu lahu simsarun simsaran, ani yule mwenyeji wa mjini asiwe ndiye dalali wa yule ambaye ni mtoka mashambani kwa bidhaa yake, asiwe dalali. Naam, kwa hivyo yule mwenyewe auza anavyotaka, na bila shaka akiuza mwenyewe kwa asilimia kubwa ni kwa faida itakuwa ni ndoa, ani ile bidhaa itakuwa gharama yake ama bei yake ni chini kuliko ikiwa yule mwenyeji ndiye atakayechukua jukumu la kuuza, sababu yeye atakuwa pia lazima faida faidike pale ndani, kama tulivyotangulia kusema tafakun alayhi wa lafdhu lilbukhari. Hadithi 28, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la talaqaw aljalaba. Hii ni sawa na ile hadithi ambayo tumesoma akasema la talaqaw arukbana. Hii maana yake ni moja. Aljalaba ni wale wanaoleta bidhaa kutoka mashambani ama kutoka huko watokako, wakileta wapi? Sokoni mjini. Kwa mtume akasema la talaqaw aljalaba, msiende mkawakuta wale njiani bado hajafika sokoni, alafu mkao mtaka kunua kwao na hajafika bado wapi? Sokoni. Lakini mtume sasa hapa akaongeza kile ambacho hakusema kwa ile hadithi ya kwanza, akasema faman tulqiya fashturiya minhu, yeyote ambaye ndiye mwenye kuleta bidhaa kutoka mashambani ama kutoka tokako, kisha wengine wakaja wakakutana naye kabla kufika sokoni, fashturiya minhu, kisha wakanunua kutoka kwake ile bidhaa, zile bidhaa zikanunuliwa kutoka kwake, na labda wakamtapeli kwa kumdanganya kuwa unajua bwana hii bidhaa sokoni ni 50 tu, kwa hivyo fadhali badala ya kufika huko tena usumbuke, wacha tukunguzie safari tukunua hapa alafu wenyewe tu, na kumbe huko sokoni hata zaidi ya 100 ama 150, lakini hapa anamwambia 50 nini, ndio ile auze kwa 50 waende faidike zaidi ya ili, zaidi ya ukweli vile huko. Asa mtuma anasema fa man tulqiya fashturiya min, yule ambaye amekuja na bidhaa na kisha watu kutoka mjini sokoni wakaja wakamkuta njiani wakanunua kwake ile bidhaa kwa kumhadaa na kumdanganya bei ambayo sio, anasema mtume fa idha ata sayyiduhu, yule mwenye ile bidhaa, akiwa licha kuwa ameshauza, lakini ikiwa kisha baadaye atakuja paka sokoni, idha ata sayyiduhu asuqa, ikiwa yule mwenye bidhaa atakuja mpaka sokoni, fahuwa bilkhiyar. Rawahu Muslim. Ye akishafika sokoni na akaona kuwa, akajua kuwa kumbe bei ambayo ni ya sokoni ni tofauti na walivyomwambia, sasa yeye ana uamuzi. Fahuwa bilkhiyar, manake yeye ana uamuzi wa kuamua kuwa sasa afanyaje. Aseme tu, basi wacha ishe, ani ile bei ambayo wamemwambia na wamemdanganya, akubali tu shingo upande alafu mambo yaisha hivyo, ama la sivyo akatae, ya kwa bwana mimi mliniambia hivi na sasa nimeona kuwa ni hivi, hasa asikubali, chukueni pesa zenu, nipeni bidhaa yangu mwenye niuze ili nifaidike ilivyoko sokoni. Kwa hivyo yana nini, ana khiyari sasa hapo. Hiyo ni hadithi ya Mtume inasema, rawahu Muslim. Lakini sasa hapa itakuwa manake khiyari yake, ikiwa labda kuna serikali ya Kiislamu ndio atapeleka kesi huko alafu asikizwe. Lakini sasa ushai muzia mtu kitu na ndio kutoka hivi alafu mwambie kuwa natakubali, natakusikiza. Lakini kwa jumla ni kuwa sasa hadithi kuwazi ya kuwa huyu atakuwa na khiyar, akataa kisha akatumia hadithi hii kujitetea, atasikizwa kabisa na atakuwa ndio mshindi. Ingawa maulama umetofautiana kuhusu hili jambo la khiyar, ya kuwa itakuwaje hasa manake na ashauza, alafu na baadaye aje ajue kwa kumbe alidanganywa ndio sababu akauza na bei ambayo ni duni. Sasa ashajua, je, atakuwa na uamuzi wa kukataa na kukubali shingo pande, ama atakuwa tu ishapita hivi manake akubali matokeo? Sasa ulama wakatofautiana. Fadhahaba Shafi'iyu wa Ahmadun ila thubutihi idha ghubina alba'i'u ghabanan yakhruju 'anil 'adati. Imam Shafi na Ahmad wakasema kuwa yeye ana khiyari, yani ana uamuzi wa kukataa ama kukubali, lakini ikiwa atakuwa amehadaiwa, anamedanganya kwa kuambiwa bei ambayo ni tofauti kabisa na bei ambayo ni kawaida huuzwa ile bidhaa sokoni, na kweli akafika akaona kuwa si vile alivyomwambia, sasa hapa atakuwa ana uamuzi wa kukubali yaishe, ama la sivyo akatae, na atakuwa ana haki ya kukataa wamregeshe bidhaa yake, ya waregeshe pesa zao. Ingawa Abu Hanifa yeye anasema amna, yeye akishauza akubali matokeo, manake iishe hivyo, hata kama ni vipi lakini akubali, sababu atakuwa yeye mwenyewe ndiye aliuza, hakulazimishwa. Ingawa kauli ambayo ina nguvu ni ile kauli ya kwanza ya kuwa ikiwa atakuwa amedanganywa sana kiasi cha kuwa anaona kuwa sivyo alivyoambiwa na mambo yalivyo sokoni, basi ana uamuzi wa kukataa na aregeshe mali yake mwenyewe. Ingawa pia wametofautiana kuhusu ikhtalafu fi sihhati bai'i man ba'a ala bai'i akhihi au ishtara ala shira'ihi. Hii nadhani haditha tujisoma, lakini inakuja ya hadithi, sijui kwa nini leta hii khilafu kabla hadithi yenyewe. Hadithi 29. Wa anhu radiyallahu anhu qala naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yabi'a hadirun libadin. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza yule mwenyeji wa mjini na wa sokoni kuuza bidhaa ambayo ni ya mtu kutoka mashambani kwa niaba yake. Mtume amesema kuwa hafai kwa sababu ambazo tumezitaja pale mwanzo. Wala tanajashu, kisha mtume akasema wala msifanyiane hichi kitendo cha atanajush, na tulizunguzia kama wiki moja iliyopita, manake ni kule kuzidisha bei kwa bidhaa anayotaka kununua mwenzako kwa nia ima ya kumuumiza tu kusudi, ama kwa nia ya kuwa unataka ili atoe zaidi ya pesa ambayo ni bei yake, ili wewe na yule mwenye kuuza mmesikizana mfaidike zaidi. Kwa hivyo mtu anakuja kununua bidhaa na kisha baadaye sasa ile bidhaa labda inauzwa kwa njia mnada, sasa ikawa yule mwenye kuuza amesikizana na mtu mwingine pale pembeni, ya kuwa yeye anaposema kuwa ile bidhaa inauzwa bei fulani, basi yeye pia inue mkono kuwa anataka kuinunua, ili yule anataka kununua ajue kuwa kumbe hayuko peke yake. Kwa hivyo iwe ni sababu ya yeye kupata changamoto, kwa sababu itabidi aongeze pesa ama la sivyo ile bidhaa itachukuliwa na mtu mwingine, na ile hali yeye pia anaitaka. Sasa ikawa kumbe yule mwenye kunua mikono, yule mwingine hana haja kunua. Haja yake ni kuwa yule mwenye haja kunua ili aongeze pesa. Sasa hiyo ndio inaitwa tanajush, haifai hiyo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa yule anafanya vile kwa kutaka kumuumiza yule mnunuzi, na ile hali yeye hana nia ya kununua. Hii ina maana kuwa kama ana nia ya kununua haina shida. Lakini sasa ikiwa hana nia ya kununua, sawa sawa iwe amesikizana na yule mwenye kuuza ama hajasikizana na yeye, isipokuwa tu anataka kumuumiza yule kwa kuwa ana nia mbaya, ama hata labda hana nia ya kumuumiza wala hakusikizana na yule isipokuwa anafanya mzaha, alafu mzaha wake usababishe yule aumie, yote ni makosa. Tuliongea nadhani hiyo iliyopita. Kwa hivyo ndio maana wala tanajashu. Kisha Mtume akasema wala yabiu arrajulu ala bei akhihi, wala mwanamme asiuze kwa mauzo ya mwenzake. Ani manake hapa ni kuwa mathalan mko pamoja ama karibu karibu na mnauza bidhaa moja. Tuchukulie mfano kuwa ni hapa sokoni Kongoya, hapa kuna mtu amepanga tomato zake na hapa pia tomato zake na pale pia tomato zake, na mafungu yanakaribiana. Huyu amepanga fungu la 20, fungu la 20, na ule pia hivyo hivyo, na 10 na 10, 30 30. Sasa yule mwenye kununua akaja akaenda kwa mtu mmoja wao, akawa anaongea naye kuhusu bei ya nini ya zile tomato. Vipi unauzaje tomato crate moja ama ili fungu moja? Wakawa wameelewana ya kuwa huyu anauza mfano kama ni crate 2000. Yule akamwambia punguza kidogo bwana, akamwambia ni hiyo hiyo. Akasema basi sawa, washakubaliana. Yule ashasema sawa, yule ashasema sawa, basi toa pesa. Yule sasa yuko katika harakati ya kutaka kumfungia, mara kando yake yule mwenye kununua anakonyezwa na muuzaji mwingine kwa kuulizwa vipi, yani maana yake ni kwa mikuzio ngapi, alafu anaambia kuwa kwa yani maana yake 2000. Yani maana yake njoo nitakufanyaje, nitakupunguzia, njoo hivi. Unajua wanaongea kibubu, yule haelewi kwa sababu haoni na ajui kinachoendelea. Kumbe yule tayari anaambiwa kwa kataa, alafu uje nitakupunguzia. Sasa kishaambiwa hivyo, yule tayari alikuwa ashajua kwa sababu biashara ishakamilika, sasa kilichobakia ni pesa apewe na yeye pia ampe bidhaa, mara ghafla ameshabadilika. Tafadhali angalia, usifunge. Kwa nini? Basi sitakununua. Sasa kwa nini tumeshaelewana? Nikwambia basi si lazima. Sasa yule kwa vile anauza hana njia nyingine isipokuwa nikukubali. Sababu yule ana khiyar bado. Sasa yule akafanyaje? Akaondoka. Sasa kule kuondoka, yule mwenye kuuza akamwona yule alitaka kununua kwake, anaondoka alafu haendi, anaenda kwa mwenzake. Kisha baada ya kwenda kwa mwenzake, sasa anauziwa bidhaa ile ile ambayo alikuwa amuuzie, lakini sasa kwa bei ambayo amepunguzia kidogo, na akaja hagundua kumbe ni kwa sababu ya kuwa yule alimvuta baada ya kuwa shaelewana, ili ampunguzie kidogo ndio awe ni mwenye kumuuzia. Sasa ile imekatazwa, ile haifai. Hapa tumepiga mfano wa chakula, lakini inawezekana tena vitu ambavyo si chakula, labda mtu anauza nguo, naelewa, na wao pia anauza nguo. Sasa ikawa manake wewe umependa ile nguo, na ile nguo pia inauzwa pale pale pale na mtu mwingine, ushakubaliana naye bei kila kitu, sio unataka kutoa mara nini, yule mwingine anakuuliza vipi, unamwambia bei, anakuambia kataa, ani njoo alafu nikupunguzie, ukaacha pale ukaenda kwa huyo, na tayari ulikuwa umeshaelewana na wale, umeshakubaliana. Hiyo ni haramu hiyo, kwa sababu inasababisha wadui. Huyu aliona mwenzake amemfanyia hivyo, lazima itaanza kuingia chuki kati yao. Lakini wakati mwingine hiyo inaweza kufanyika kabla ya yule kutoa pesa, na wakati mwingine ufanyika hata baada ya kutoa pesa. Mfano mtu ashanunua kabisa, ashanunua nguo, amenunua kwa huyu, kisha kishanunua vipi unauza pesa ngapi? Pesa fulani basi, haina shida. Anipe, akamfungia. Akishamfungia, akiondoka tu kidogo hivi, enda pale mbele, vipi? Umenunua nguo, eh. Pesa ngapi? Umenunua hii 500. Umegongwa. Mimi hapa isi ni hii, angalia, tofauti nini? Ni ile ile. Na mimi nauza 400. Ni kweli, haina shida, taregesha basi uje nikuzie 400. Asile jamaa tena anapiga bautani. Anarudi kule penye amenunua. Angalia tafadhali bwana. Pole lakini samahani najua nitakuudhi lakini angalia bwana hii nguo sitaki bwana. Nirekeshe zile pesa zangu. Sinaona hii nguo hata sijaitumia bado. Bado iko vile vile ulivyonifungia. Ko chukua nguo yako na pesa zangu. Sasa kwa nini? Ndio basi tu basi mimi nikwambia. Nimekumbuka kuwa mpombe ilikuwa sitaki ninunue nguo bwana. Lakini nimenunua bahati mbaya na hizi pesa nataka kuna vitu vingine. Ama nilikuwa nimetumwa hasa anaanza kisori chake. Anaanza ujanja ujanja kudanganya nini? Ila almradi nikuwa nini alimregeshe pesa ule. Kweli, ule anaona kuwa, sitaki kesi. Achukua. Pesa, nipe nguo yangu. Akiangalia nguo iko sawa, basi anaregesha penye ilikuwa. Lakini baada ya kumpa pesa, yule anamuona kuwa, yule anaondoka na haendi. Anaenda paka kwa duka lingine pale. Ambalo linauza pia nguo kama zile zile. Alafu sasa anatoa pesa. Hasa chini kidogo 400, badala 500. Alafu anapewa nguo ile ile. Asa bila shaka hata kama ni wewe utasikia vizuri utajua lazima hapa ni yule aliyemtuma. Ya kuwa regeshi alafu sasa ndo amuzie kwa bei ambayo amempunguzia labda 100 ama 50. Unaona? Sasa hiyo haikubaliwi. Haikubaliwi kabisa. Ani ndio mtuma akasema ya kuwa wala yabiu arrajulu ala bai'i akhihi. Mtu asiuze kwa biashara ya ndugu yake tayari ashaifanya ile biashara alafu unakuja sasa kuharibu ile biashara ili ndio uuze sako makosa na hii ina maana kuwa ni ikiwa zile bidhaa zafanana hapo ndio hivyo lakini ikiwa bidhaa zifanani ama ikawa yule umemuita na yeye ndio umefanya paka kaacha kununua pale lakini ikiwa mwenyewe amekataa si kwa umeongea na yeye wala umemishiria ishara yote wewe ulipomwona anaona pale ukatulia lakini mwenye akaona ya kuwa pale pia kuna bidhaa kama hii hasa kuongea naye mwishowe akakataa alipoambiwa kisha baadaye alipokuwa anapita akaulizia vipi uzaje hii ukamwambia sasa una khiari ya kumwambia bei yote sababu wewe unauza pale labda niliambiwa shilingi 50 ukamwambia nauza shilingi 40 kisha akapendezwa na bei yako hasa kanua hasa hapa kuna makosa ikiwa hauku muonesha kuwa acha huko njoo hapa hapo huna madhambi na ule pia akianza chuki zake itakuwa yeye ana chuki zake tu na itabidi umueleze ya kuwa huyu mwenyewe ndio huyu baada yuko hapa muulize kama kweli tumeongea naye ama nimueleze mwenyewe tu ankuja sasa ikiwa ni hivyo itakuwa hauna makosa yote na hauna sababu ya yule mwenzako kuanza kukuwekea chuki ama kuona kuwa una mharibia biashara zake kwa hiyo inakubaliwa ikiwa mwenyewe ameamua wala si eti wewe umemfanya akabadilisha uamuzi wake. Naam. Kwa hiyo ndo maana ya hiyo jumla. Kisha kasema mtume wala yakhutubu ala khitbati akhihi. Ani haifai mwanamme kwenda kuposa kwa posa la mwenzake. Mfano msichana anataka kuolewa na ashaposwa na kijana fulani. Na kisha baadaye ashakubaliwa ya kuwa sawa tumekubali posa lako sasa manake wakatika mikakati ya kupanga nini ni lini ndoa itafanyika katika ule muda kuwa posa ishakubalika wewe pia ukaenda ukaposa ulipoposa pale sasa tena ukakubaliwa ikabidi yule sasa regeshe kuwa sikia watu kwa mikubali lakini sasa ndo basi antena usije na kumbe sababu ni wewe maana tena ukaposa hasa ukubaliwa sasa kuona kuonekana kwa sasa wewe basi itabidi wewe ni bora kuliko yule sasa hiyo ni haramu hiyo haramu kabisa haifai lakini sasa lazima tuelewane kuwa ikiwa yule ameposa kisha akakubaliwa sharti hiyo lakini ikiwa hakukubaliwa haina shida ikiwa ameenda akaposa alikuwa ameenda kuulizia yule msichana anataka kumoa kisha akaambiwa kuwa basi ngoja tutakujibu hapa hajakubaliwa yuko katika nini yani waiting list wanasema hiyo ana amewekwa katika listi ya kuwa ngoja bado kidogo Kwa hivyo akiwa ataambiwa hivyo, kisha pia mwingine sasa aende. Naelewa? Sasa hapo yule alienda wa pili hana makosa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa yule wa kwanza hakukubaliwa. Kwa hapo hajaposa kwa posa la mwenzake, kwa sababu ile posa bado ilikuwa ja kwa la yule. Kwa nini? Kwa hivyo kila mtu nini anajaribu bahati yake. Kwa hapo itakuwa kuna makosa. Ama la sivyo ni kuwa ikiwa na ndo sahau napata, kuna siku Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna sahaba mmoja wa kike alikuja kwake akamshauri Mtume ya kuwa ameposwa na watu karibia watatu maswahaba. Sasa akawa anauliza kuwa niolewe na nani? Akawa ameposwa na Muawiya, nyelewa, na pia akaposwa na sahaba mwingine na sahaba mwingine. Sasa ikawa anauliza Mtume sana niolewe na nani katika hawa. Na hiyo ni kuonesha kuwa hawa ambao walimposa walikuwa hawajapewa jawabu ya kuwa ndio, sababu kila mtu alikuwa ameambiwa basi atakujibu. Ndio Mtume akamwambia walio na Usama achana nao wengine, sababu yule wa kwanza Mtume alimwambia yeye ana shida ya kuwa ana tabia kuchapa wanawake. Naelewa? Na yule mwingine Mtume akasema kuwa yeye shida yake nini? Ni maskini. Nao sualuk. Na mtu kuwa maskini si sababu ya kuwa kataliwe, lakini ni moja katika sababu za kuwa anaweza akakubaliwa kwa sababu hiyo ama akataliwe pia. Yule mwenyewe akishajua, akishajua atajua kuwa saa hapa ni tena, lakini ni maskini na nishapata mwingine hapa ambaye si maskini, sasa aende wapi? Kwa sababu katika sababu za kumfanya mtu awe ni sasa ni mwenye kuoa, lazima awe na uwezo ambaye anaweza akam msimamia yule mke ambaye atamuoa kwa mahitaji yake. Sasa hiyo ni kuonesha kuwa hao masabawili ambao Mtume alishauriwa na huyo sahaba wa kike kuwahusu ni kwa sababu ya kuwa walikuwa wameomba wamuoe, lakini walikuwa hajapewa jawabu. Kwa hiyo ndio sababu ikawa sasa wamekuja wawili pamoja, huyu amekuja na upya kaja. Lakini ingekuwa ni kuwa ashapewa jawabu mmoja wao, huyu wa pili angekuwa ni makosa, na hata Mtume angemwambia kwa mbona kisha ikawa hivyo, umeshamkubaliwa alafu na nakubali pia huyu. Sasa ndio hivyo. Pili, ikiwa mtu ameposa lakini kisha baadaye akaja akakwambia wewe mwenyewe, yuko vipi? Na siku nitakuwa basi kuna msichana sehemu fulani kamoe, na ile hali yeye ndo ameenda kuposa huko, lakini anakuambia kuwa enda umpose, hapo ina maana kuwa ameshakupa ruhusa, unaruhusiwa kwenda kuposa. Kwa nini? Kwa sababu ili yeye kukupa ruhusa kuwa kaposa yule msichana na ile hali amemposa, ni maana kuwa amejitoa. Ama asikwambie, lakini ukapata habari ya kuwa fulani alikuwa ameposa lakini tena amekataa, ambalisha ni yake. Kwa hiyo hapo unaweza kwenda kuposa, lakini ikiwa bado pale pale itakuwa haruhusi kwa Muislamu kwenda kuposa ili hali mwenzako Muislamu ashatangulia kwenda kuposa. Na hapa nadhani imeeleweka, ni kuwa ni posa la Muislamu. Ndio sababu tunasema kuwa wala yaktub ahadukum ala khitbati akhihi wal ukhuwa huna ukhuwatul iman. Lakini ikiwa ni msichana na ameposa na kafiri, unaruhusiwa kwenda kumposa hata kama yule kafiri alikuwa shakubaliwa, haina shida, kwa sababu ya kuwa kwa nini akubaliwe? Ni haruhusi kumwoa msichana wa Kiislamu. Kwa hivyo ina maana kuwa ukiona hivyo unaruhusiwa kwenda kuposa. Na ukiulizwa vipi bana, unjua huyu ashakubaliwa, ule mwenye ameenda amekwambia vipi bana unaenda kuposa huko, na unajua mimi nimeenda kuposa nikakubaliwa, akasema ah, wewe shauri yako bana, alikwambia unaruhusiwa kuoa Muislamu nani? Kwa hivyo hii inaruhusiwa, na pia itakuwa unamsaidia yule msichana maskini ili asija akashawishika alafu akamkubali yule kafira akaolewa kwake, nikawa sababu ya nini ya sasa dini yake ikawa matatani. Allahu mustaan. Kisha Mtume akasema wala tasalul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha tafakuna alayhi wal muslim la yasumu al muslim ala sawmi al muslim. Hapa Mtume anasema kuwa wala tasalul mar'atu, ani mwanamke aliolewa asiwe ni mwenye kuomba mume wake talaka ukhtiha, amtaliki yule mke mwenza mwenzake, ani amuolewa na yule mwenzake pia muolewa, na wote wameolewa kwa bwana mmoja, hasa huyu akawa analazima mwenzake atalikiwe. Hiyo ni makosa, na kuna wanawake wengi wana tabia hiyo, ani yake ishaingia katika ndoa na mwenzake basi yeye anaanza kuweka mikakati na mipango na mbinu na njama ili tu abakie peke yake huyo mwenzake akishe kuwa amemwachia ile ndoa. Sasa hiyo ni makosa. Mtume akasema litakfa amafi inaiha, ili aweze kumwaga kile kilichoko kwenye chombo chake. Yaani manake ni kwa ili amwagie unga. Hiyo watu natumia lugha hiyo kwa ufupi kabisa naeleweka. Ana mwagie unga manake amharibie mwenzake. Ni mwenzako maskini ashapata bahati na labda sasa yuko kwenye ndoa, anashukuru Allah kwa kujaliwa, lakini kisha baadaye sasa wewe unaanza kumtakia nini ubaya huo, na ilhali nyote ni Allah amewapangia kuwa muoleke kwa huyo bwana mmoja, lakini sasa unaona kuwa haikubaliki. Lazima ufanye vipi mpaka iwe nini yule amekuachia yule bwana na hasa ni wako pekee. Na wakati mwingine unaweza kupata yule mwenye kufanya labda ni yule mdogo, ambapo yule mkubwa saa amekukosea nini ndio unaanza kumpangia njama ili atolewe. Lakini wakati mwingine pia wewe ni yule mkubwa, anaona kwa wewe umekuja, si ndio, hasa tuone kama utabakia. Asaanza kumtafutia njama mpaka nini amuondoe, ili aone sasa unaona unajidai umeoa sasa tena umemwacha, na kumbe ende amefanya paka ila acho. Wallahi mustaan. Mutafakun alayhi, mpokewa na Bukhari na Muslim. Naam, kisha wali Muslim hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim, lakini katika riwaya Muslim hadithi Muslim amezidisha jumla nyingine ambayo pia mtume alisema akasema la yasumu almuslimu ala saumi almuslim. As-saum hapa katafsiri masdaru sama yasumu sawman wa sawaman ay ardu as-silai wa dhikri thamaniha, ani ile ni kule kuanika ama kuweka wazi bidhaa yako na kutangaza bei yake. Hasa hii ina maana kuwa yani wakati wa kutangaza bei ya bidhaa na mmeka bidhaa, wewe unauza hapa, wewe unauza hapa, wewe unauza pale, na bidhaa ni moja, inataka kufanana na ile ya kwanza, ni kuwa sasa usiji kao mwenzako tayari ashatangaza bidhaa yake bei yake, sasa wewe unaita makastoma kwa bidhaa ile ile, lakini unataka upunguze kidogo ili watu waje kwako wamuondokee. Ni yako, ni hiyo ni yako, si kwa kuwa tunauza, kwa kuwa hiyo ndio bei ulikuwa umepanga. Lakini nasema kuwa sasa kwa vile naona kuwa watu wengi wameenda kule na mimi hapa naona nini ni kuwa sina customer, na ule nimeshasikia anasema kuwa anauza 50-50, hasa unaanza kuitana yani kuinadi ama hata kuandika pale kuwa hapa ni 45 napunguza shilingi 5, tunaita kabisa kwa sauti ili watu wasikie okay, kumbe hapa tuna uziwa ghali, hasa wanakuja kwako. Hasa hiyo ndio haifai, naelewa. Kwa hivyo nitakiwa manake ikiwa umeamua kuwa ni hiyo tangu mwanzo, kwa hivyo wewe umeweka bei hiyo na yule ameweka bei hiyo, haina shida, lakini isiwe lengo ni kuwa sasa unataka ani kumnyang'anya yule makastoma kwa njia hiyo, ili nini sasa waje kwako wamuondokee. Ikiwa ni yani hiyo na ukafanya kwa sababu hiyo, na labda mwanzo mlikuwa mkiuza bei moja, sasa pia itakuwa si vizuri. Naam. Hadithi ya 30. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqa Allahu bainahu wa baina ahibbatihi yawm al-qiyamah. Tuma nasema yeyote, man farraqa, yeyote atakaye farikisha ani kuweka mbalimbali, baina walidatin, kati ya mama wa waladiha na mtoto wake aliyemzaa, faraka Allahu bainahu wa baina ahibbatihi, Allah ataweka mbali, atamtenganisha kati yake na kati ya yule anayempenda zaidi siku ya kiyama. Na hapa walida anakusudia mtumwa, ani mfano mtu ana mtumwa na yule mtumwa amezaa, hata kama hakuzaa na wewe, lakini ulipompata ni mtumwa ambaye tayari ana mtoto. Kwa hivyo ikawa umemiliki yeye mama na mtoto wake tayari, wote wako chini yako, ni watumwa wako. Hasa kisha ukao saa umefika wakati unataka kuwauza. Hasa ukauza huyu mama, ukamuuza huko Tanzania, na huyu naye mtoto ukienda ukamuuza wapi? Huko Uganda. Hiyo ni makosa hiyo. Kwa nini? Kwa sababu sasa umewatofautisha watu ambao ni baba na ni mama na mtoto wake. Kwa sawa ni kwa nini? Ukiwa unataka kuwauza, niwauze kwa mtu mmoja, ili kama walivyokuwa chini yako wakiwa pamoja, pia kwa yule atakayewanunua pia waendelee kuishi pamoja. Kwa hiyo ndio sawa. Na wala si eti watenganishe, huyu akai huku na huyu huku, na hawana khiari kwa sababu sasa au wanauza wanavyotaka, anavyotaka. Hiyo itakuwa ni kama kuwadhuru, haifai. Rawahu Ahmad wa sahahu Tirmidhi wal Hakim, walakin fi isnadihi maqalun wala ushahidun. Katika isnadi yake kuna mushkil, lakini hadithi na shahid. Wa an Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu qala amarani rasulullah sallallahu alayhi wasallam an abia ghulamaini. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Ali, Ali anasema kuwa amarani, aliniamrisha rasulullah, mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, an abia ghulamaini, akhawaini, niuze watumwa wawili ambao wote walikuwa ni ndugu. Fabi'tuhuma, nikawauza wote wawili. Fafaraktu bainahuma, wakati wa kuuza nikawafarikisha, yani huyu nikamuuza kwa mtu mwingine na huyu kwa mtu mwingine. Fadhakartu dhalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, kisha nikamwambia nilichokifanya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa nilienda nikawauza wote, lakini huyu nilimuuzia mtu mwingine na huyu nikamuuzia mtu mwingine. Faqala, mtume akasema, adrikuhuma, nenda waregeshe. Adrikuhuma manake nenda wapate penye wapo. Far tarji'uhuma, kisha uombe wale ambao muuzia wakurigishie wale watumwa. Wala tabi'uhuma, kisha baadaye usiwauze wote wawili, ila jami'an, isipokuwa wakiwa wote pamoja, yani kwa mtu mmoja. Rawahu Ahmadun warijalu thiqatun waqad sahahahu Ibn Khuzaima wa Ibn al-Jarud wa Ibn Hibban wal Hakim wa Tabrani wa Ibn al-Qattan. Kwa vina maana kama alivyokataza mtume kufarikisha kati ya mama na mtoto wake wakati wa kuwauza ikiwa ni watumwa wako, hivyo hivyo pia amekataza kufarikisha kati ya mtu na ndugu yake ikiwa wote ni watumwa wako, alafu unataka kuwauza ukawausha ukawauza tofauti tofauti, na ile hali pale mwanzo walikuwa kiishi pamoja. Hilo pia mtume ankataza. Naona muda umeshafika wa ikama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.